أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginnaw bu nu tambalé ci sunu turu borom nongi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te mussel ko ginnaw lolu mbokk julit yi ñogi len di ziyara di len balu akh di ñaan yalla tabaarak wa ta'ala yal nañu yalla boole jéggal yal nañu yalla bal di waxtane tay di fatali ak di len soñu lele waxtani ñi amal diko def ci mbedd mi moy upp solo diko def ci bir keur yi rawati na nak waxtanu diine diko yeugal dekkendo yi diko def ci mbedd yi lol mo po importance nit ñi ñew jeriñoko rawatina yeen u gox bi ngeen dekk ngeen xamne li fi upp danaka ñu ngi préparer noël yi kon ma len di soñu benen yone bu ngeen amé waxtaan bu melni ngeen wacce ko def ko ci suuf wo aussi julit yi ñew deglu ci ko dina nek jeriñ bu baaxa baaxa baax dolle ko ci jeriñ bi nga xamne mom ngeen di am tay waxtane fête noël ci sénégal lu jaadu la lutax ndax dafa am ay leunt yu bare bare yuñ ci duggal ba ñi ci warul won bokk bokk ci tay ñi ci warul won bokk buñ ci bokkul won kenn du ko yëgal kenn yëgaluko nit ñi yëgaluñ ko seen yaram kon du am impact bu mu am xumbu xumbu bi mu am du ko am mais lan motax tay mu am importance reuy ñu fëkk ci ay jullit moy liñu léralal nit ñi li lan la motax mu ne inna kaseeran min al muslimin yusharikuna fi tilka al ihtifalat ala i'tibari annaha munasaba alamiyya tuhimmu sukan al ard kulluhum وما علم هؤلاء أن الاحتفال بها هو احتفال بشعائر الدين النصارى المحرفة. جيس نغ رير جي نيو دوغال جولي دي با تاخ تاي لي اوب تي اي جولي دي بارتيسيبي تي فيت بوبو دون لين واخ نويل لا لون لين دي واخ فين داني لا لون لين دي واخ 1er جانفي لا لولو فيتو مونديال لا ادنا بي ييب نيو فيتو ها جيخيتالو année 2017 parce que xamnañ ne buñ len né affaireu nasaran la affaireu diiné la amna ci ño xamné ci jullit ñi ñom duñ ci duggu ay dañ len di wax né problème fête la fin d'année la décembre nangam 1er janvier 2018 lolu ben la ñaarël bi moy état bi nga xamné tay mom moy wote laïcité di wote démocratie ñom sen bop ñom ño sank xéet wi duggal leen ci lolu parce que ñom ño jël fétu nasarani nga xamné julit ñe ëpp ñu jël fétu nasarani kep ko ci sen kaw ñom julit yi wa julit yi amuñu fétu sénégal tabaski suba xeye suba da ngay liggéey korité bo xeye suba da ngay liggéey té ñun ñaari fête yoy rek lañu am léla ci sénégal ñu fétu fi ay fête diko askanalé islam islam yoy fête yonam nekk ci islam ñaari fête kessalam moy tabaski ak korité yenen yu ñu fi may fête dañ ñuy nax rek mbokk yi li tax tay sénégal né 95% musulman ñu leen di fétlo décembre 31 décembre ak 24 décembre dañ ko jël lor fét di leen may noël légui pak yi ñew ñaata fan lañuy may élève fét ané élève yi ñaata fan ngeen di jël fét école 15 jours dëkk bi yëpp 15 jours xol 15 jours bu dé tabaski ñaata fan lañ leen di may bu dé korité ñaata fan lañ leen di may bu tax may ñu leen 15 jours parce que considéré wuñ julit yi effectivement lool tamit jaaduna parce que olof yi dañuy wax né bukki bu yabé ponkal ci kan la ci ponkal bi la ñun tay 95% musulman ken considéré wuñ ci dara ken faalé wuñ amuñu fête amuñu dara deug deug lolu dafa wara nek gatché ci ñun ñëpp liko waral nak moy xëccoo la as-sira bayna al-haq wal-batil xëccoo la digënté deug ak fen té xëccoo bobu du fi jog ila an yarisallahu al-ard wa man 'alayha digënté ñaar yi ci alamul arwah la won ci asaman digënté xëc deug ak fen ñuy xëccoo waye mbir mi xam ngeen kañ la moy bis bu deug yambaré comme tay ni deug yambaré fen day ñew samp ay tankam ci digg dekk bi samp ay reenam ba kenn du ko mëna dindi comme tay ni tiaxan sampo kenn mënu ko fi dindi xam nga sénégal tay ku fi wax né 24 décembre kenn du ko fi fété kenn du la déglu ndax tay bo rombé ci marché bi lepp luñ fay jaay fu mu jëm ci fête bi la jëm so duggé ci magasin yi lepp luñuy jaay fu muy déllu ci fête bi lay déllu so duggé ci sunu bir kër yi sax amna ño xamné ñu ngi défaral seen kër yi amna ci ñun ño xamné ni ño ngi tok waye ño ngi franculay ak ay ginar ño ngi ni tok ci waxtaan bi di déglu waye ñu ngi franculay ay ginar nan ba 24 rek ah duñu bayil de waye bu soobé sun borom ginar yi ñom duñ ko fekk d'accord parce que ko xamul mom olof yi dañuy wax ne ko xamulen ne li diine la li ni 24 décembre 31 diine la du ay affaireu rew du ay affaireu noce du ay affaireu fête dedet diine la motax ñi ci duggu xamuñu lan mo lan ci fekk ëlëk seen digënté ak seen borom parce que dañ japp ne rek ay événement la day jaar day jall non affaire bi diine la lol tax ñu war ko leralal julit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa tok ba ci yag mu wax ju yeme wax ju daw yaram wax jo xamne bu doon nit mo koy wax ay rongoñam day touru yalla dafa tok ba ci yag mu ne dooma adama de sagana ma shatamani ibnu adam dooma adama daf ma saga te wama yanbaghi lahu an yashtumani te man yalla wax deug yalla dom adama waruma saga warul am ben yelliteuf mom dom adama ci man yalla mu may saga ñu laaj ko yalla dom adama ban saga la saga mune doomu adama neena man yalla dama am doom te awma soxna yeen ñu tok fi ci yakarlok man suñ ci waxon kenn ci yeen dafa am doom te amul soxna luñ ko wax dama laccé dé kenn ci yeen tok fi ñu ne ko yow da nga am doom te gaay ne nañ ki amul soxna mais amna doom luñ ko wax han da nga ñalo lol saga la kan lañ ko wax nak waxuñu ko suñuy papa waxuñu ko suñuy serigne waxuñu ko suñuy imam waxuñu ko kilifa diine yi kan lañ ko wax yalla ba pare lol julit di ci fetu lol moy fête bi di 24 décembre du lenn lu dul yalla mo am dom isa ci la juddou ñun ñi fétu yépp lol lañuy fétu waye ñu naxé ñu nak xumbal ko def ci ay musique def ci ay tiaxan ba yow sax da nga nan non man fétuma lo parce que dewuma église parce que man duma nangam duma chrétien man julit la waye xolal liñ la def lo maylo nañ la yalla genn nañ la sa keur gemlo nañ la sen diina xumbal nga ko bamu xumbu mu nek xëccio bo xamne digënte deug ak fen la waye fen dina samp ay tankam ci suuf su deug yoñ joxe comme tay ni deug yambaré nga gis tay lenn ci umma muhammad sallallahu alayhi wasallam ay nit yo xamne kenn mënta génné sen bop 24 décembre ak 31 décembre fête noël kenn mënuko génné sen bop su ngeen démé ci téré bu tuddu iqtida siratal mustaqim ibnu taymiya day wax né wér wi kuñ ci doon may cadeau sax waro ko jël né wér wi julit waru ci joxe cadeau julit waru ci nangu cadeau lutax ndax li ci xew mbolem musiba ak bokale yalla nga xamne len tay ci umma muhammad sallallahu alaihi wasallam topando na yahudi ci sen fete topando nasrani ci sen fete topando majusi ak ñi jaamu xereum ñun dal ñoy umma bo xamne fu way rire rek lo indi rek amul problème su yahudi wote ñu dem su nasrani wote ñu dem su bokale kat yi wote ñu dem jaamu ko te xereum yi bu ñu wote ñu dem umma bi tay amuñu fuñu taxaw lutax parce que dara lerul ci ñoom dañuy lambatu dara lerul parce que tay amuñu xam xam bo xamne meun nañu ragne liñu wara def ak fuñu wara bok liñu wara def ak luñu wara bayyi neew na tay nga fogg julit ne ko fo bok ndaysan bo duggon suñu kër yi sax yor micro nan yeen lan ngeen tay ken la sadiq ken la pire ken la ken dou len man julit la xale yaag may netay legui neysane biñu ñew suñu jardin yo dañu am ben école dafa am jardin waxtu yi ni ba 31 décembre 1er janvier xale dañ len di former pour ñu baña fétu pour ñu baña jël cadeau wallahi alazim amna fa ay xalé yo xamné 3 ans 4 ans 5 ans sen papa yi biñu len waxé ka len ngeen dem jël cadeau dañu bañ ne ko ñun duñ jël cadeau yi amna ci parents bo xamné xolal dafa dem ut doomu dekkandom yobbu ko pour mu représenter ko domam ji parce que dom ji neen ko duma jël cadeau té xalé bi ay 4 ans la am amna ci xalé bo xamné bi mu xeyé di jangi jour 25 décembre ñun dañuy jang ñu xey suba sang ko bam set solal ko yereem tegal ko sak de bi ci ginnaw gi mu genn sen keur étage la wa keur gi ay fajar yoy ñom ñu ci kaw balcon bi tok ak papa ji xala bi genn ni ndaysan 7h demi jëm école xam ngeen Sénégal duñ jang ñu mag ñi dañ leen may fête xala bi bu mu genné magam yi diko togn nan ko o Ibrahima la tuddu sérieux la nak xamna fofu mom sérieux ma sha Allah mom iman bi dafa yek Ibrahima ngom xalé yi diko togn wu ibrahima amulen fet yende yene ngi jang nangam nangam mu tourné ak ñaari loxoy ne len ñun julit lañu allahu akbar ñun julit lañu papa ji neena bi xalé bi ne ñun julit lañu ak nim ko defé ñaari loxoy ak sak de bi mu bot papa ji dafa trembler ci kaw balcon bi mu taxaw neena dama muju tok ci seize bi bala may daanu mu ne sama rong ni touru makoy xol muy daw makoy xol muy daw ba mu jegi talibi jël sen beddu école papa ji momako don netali c'est ça lol moy wax ji ñun julit lañu gis nga lol ibrahima waxon ñun ñi ñep mom lañu wara wax moy nun julit lañu man julit la allahu akbar lol mo nu manke tay conscience bobu lol mo nu manke ba ñu reer luñ ñu wax rek ñu def di jema tubab li nga gis ben way bu leen non c'est que man xamna ne me do affaire islam mais xam nga di la jema ñoo mo ñu manké moy suñu problème wala fi dañuy wax ne dom par sax ci sot la bok dom pat yeen sa nga ne ko gis ne man non man dewuma église jeunuma kado joxe mais so gisé ñaari gina rek la ray quoi pour en famille quoi bu ken genn ñaari ginaar yoy lu tang rek ñakul fi la wax ñu tok ño xamni cotiser nañ ginaar ba pare wala jënd nañ wala jigen ñang ne la nuggi nañ ba pare tek waxtaan bu melni defon nako ci année 80 al fala 16 fala bu bricola wal bi ma pare ben oustaz bu mag mu ñew ne ma allahu akbar man de sama firgo bi ginar kessa la won legui nak numay def man ko kep ko ci mbalit wala nga baye ba 31 24 yeb jeex nga do ko lek est ce que ruslu lu yalla di nakarlu ñun ñi ki fetu lu yalla di nakarlu lo xamne yalla neen def ci am nakar ndax dañ ko saga yow ngay fetu ci lol han lo xamne ay yahoud ay nasaran ay majus ay bokale katu yalla ñokay def yow nga koy fetu xana teji ñun ñi nga xamne ahlus sunna la buñu laaje gamu luñuy wax lan ngeen di wax ci gamu ko la nga gamu bi daala 24 nak lan la ta di ngeen ma tontu de xana kon fu ngeen di baña gamu kay 24 nak wala ah yo nga bañ gamu di fetu 24 lolu musiba la di lutax parce que diine mo lerul ci ñun suñu diine bu leron ci ñun yu bare bare yu ñuy def day xamne bokul ci suñu islam bokul ci diine bi waye diine bi mo lerul ndax dañ ñoo nax jaaral ñu ci ay ndandu fay fay yu kenn xamul da gis ne santay taifa ala ahli alhaq ci ñi nga xamne ñoñu deug lañ tay ñom ñoy dem ndaysan di bok ci yoyu di encourager seeni dom di genn seeni jigen tay bo duggé ci kër yi ñen ñaangi peintirat ñen ñaangi karolé ñen ñaangi defarat auto yi tay bo démé Dakar lo fay fek hein so démon tay place de l'indépendance lo fay fek ñu ngoy taralatal ci dëkk bo xamné né nañ 95% musulman mbokk yi dafa am ci islam lu ñuy waxé al wala wal bara moy pété far ak deñ pas bobu lañu jangul ci tawhid jangal nañ ñu lu nekk bam dess al wala wal bara jangal nañu takati re bokale la jangal nañ ñuko jangal nañu wat ci kurul yalla bokale la jangal nañu soti ndox sa bundu keur bi daala waye nak jangaluñu ma julit bi fan la wara far julit bi kan la wara bayyi lol jangaluñu ñuko motax xamuñu fuñu kuñuy japp xamuñu kuñuy bayyi xamuñu kuñu wara faral xamuñu kuñu wara weddi xamuñu kuñu wara andal xamuñu kuñu ñaka baña andal luñu neex rek lañuy def wa sahaba yi nga xamne diine leeron na ci ñoom xolen abu ubayda amir ibn al jarrah tabad dafa ray bayam xex bi tang na baye ji seen ko ne man sama dom ji rek la bëgg ray comme def ma wéddi dem ci muhammad mom kessa la bëgg ray bu ko baaji djublo mu bayyi mbolo momu djublu benen côté baaji wiri mu gennat fofu djublu benen côté ndax lan bugul dajek bayam mom djulit la bayam yefer la mais bugul dajek mom 3ème fois bi mu changer position baaji fek ko fa dafa continuer djubal ñom ñaar ñu dajé rek mu dag baat bi sahaba yuxu ni abu ubayda reyna bayam ñu daw ñeukenté ci yonentiba ñu fekk jibril ñëk leen fa yalla ne la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwaduna man hada allah wa rasulahu walau kana aba'uhum aw abna'uhum aw ikhwanuhum aw asiratuhum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin minhu yalla ne do fekk mu la tajidu do fekk muk do gis muk ak sa beut do dox muk ak sa tank ba fekk ay nit yo xamne dañu gëm yalla ñuy xaritok ñu wedd yalla do ko gis muk qauman yu'minuna billah yuwaduna man hada allah wa rasuluh do fekk muk ku gëm yalla ak yonent muy xaritok ku wedd yalla ak yonent ñun ñu tok fi tay ñaata ci xarit yoy lañ am wala nga am lula neex sax nga gaddu ko ba ci oustaz ne oustaz chrétien bi sama copain la quoi sama gain keus le keus gain kulli ay beut ana julidi bu da xarit ak julidi xolal yalla bu muy wax aya bobu dafa tepp ay dekkendo tepp xam nga fum jëm bim lay wax ne waro xarit ak ku geddi yalla ak yonent kan la jëkke suñuy bayyi luy wone na suñuy bayyi sax buñu wédde yalla dañ leen wara bayyi mu tek ci ñan suñuy dom so amé dom mu wédde yalla nga bayyi ko ibrahima ba iman bobu saxé ci xol bi dafa bayyi bayyi dafa bayyi mbokam yépp déclarer leen guerre lan la wax wa bada baynana wa baynakumul adawatu wal baghda hatta tu'minu billahi wahda déclarer na leen guerre man ak yeen nonel ño fi nek ba ngeen di gëm yalla kesse su ngeen gëmé yalla samay mbokk ngeen bu ngeen wédde yalla man ak yeen ay non lay wala ibrahima defon déclaration ñun tay waxuma la ay mbokk waxuma la ay baye waxuma la ay dom waxuma la ay jabar waxuma la baye dekkendo rek dekkendo wa da ngay gis wër woo ñuy togg ngalax ban wër la ci bi la ngalax yi avril eh ñu bari ut xaritu chrétien ndax ngalax ñu bari ngalax luñ koy defare du dugub ak lan ak gerté bu yeug yoy mars all bi ne sank ni du tax do dem rek defara sa bop way dedet yi boy bo su gaay mo gëna neex yoy ngay dégg gaay di maye di ut ay xaritu chrétien pour lan pour nga nan ngalax mbok yi diine mo ñuy orienter lélé so défé waxtaan yu melni gaay na ah kon ñun xana suñu dëkk ak ñoom waru ñu dëkk ci jamm dañu wara dédé da ngay dëkk ak ñoom parce que dëkk bi ñoko bok waye nak yow dafa am fo wara fété sa yoon ci mom limuy def sa yoon mom ci diineem sa yoon mom ci bisam yoy ñi wax loon naan ñew leen après ñun ñew ci ñun alquran da koy weddi lakum dinikum wala lol janguñu ko janguñu aya yoy xol ak ñun aya yu ndaw yi sax yu jang ci alquran sar yu ndaw yi sax buñ ko gëmon kon recc nañ yalla dafa am dom man sar moko weddi ci sar yu ndaw yi jang gude ak beccëk ñun ñëm ñu mokal ko ikhlas gis nga dama ni rek premier nit mu ne ikhlas ñun ñëp mën nañ ko lan mo fa nek lam yalil yalla neena awma dom ñun tay la lañ wax ci jésus domu yalla la pourtant yalla neena jurku yalla neena awma dom ñun ñu bu ko deugal kon ñun dañu am position ci lolu suñu pass pass def ci wax def ko leral ne yalla amul dom lolu aqida la pass pass la ci xol waro ci sax sikki sak di ci am doute ba ñu la ci wo nga ci duggu wala nga ci participer parce que sa diine daf ci wax mbir mi du question lu ngeen di gis ni rek ay dekkendo munuma ñak baña dedet yalla amul dom lolu dafa wara leer isa amul baye alquran neena inna masala isa inda allah kama sali adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun alhaq min rabbik fala takunanna min almumtarin alquran neena isa bu ngeen beugé gis mesalam ci yalla inna masala isa inda allah mune kama sali adam comme adam kessa nu mel non la khalaqahu min turab yalla ko bindu ci souf mom adama summa qala lahu kun fayakun nekkal mu nek kon lolou dafa wara leer waruñ ci am sikki sak waruñ ci am dut lepp dafa wara leer ci ñun ba pare benen bi moy nun dal nu sant ñu wute ak ñom premier hadith moy hadith bukhari abi sa'id al khudri neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena la tattabi'unna sunana man kana qablakum sibran bi sibr wa zira'an bi zira hatta law salaku hujra dabbin la salaktumuhu qulna ya rasulullah al yahud wan nasara qala faman ñun islam daf ñoo sante ñu wute ak yahud ak nasarani wa yonentibi neena di ngeen top yoonu ga yoy tank ak tank mbag ak mbag di ngeen len top suñu wote ngeen ñew suñu togge ngeen lek suñ leen wowe ngeen wuyu buñu tissole ngeen wax leen yaramukallah di ngeen leen top tank ak tank mbag ak mbag yenentibi neena ñooñu buñu duggon ci pax yi mbeuti yi di ngeen dugg fo fekki leen ndax topando yenentibi buñu wax ak sahaba yi sahaba yi dañoo jommi xam nga luñ ko wax قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى يو يوننت نون جوليدي دا نان ديم توباندو يهود اك نصران ني نه واو ديسان يوندي لان لا تونتو غاي موي قال فمن بو نين توباندو وول ньоญو نان نين دي توباندو ناخ ньоญ ньоলেন في جيتو ньоญ نين في فك ньоญ ньо ووتو كون يين فو نين توباندو لين تاي مبتل امول ñun julit ñep ñuy fêtu 31 décembre ak 24 décembre mbettel amu ci ñu am sen pass pass bo xamne mom lañ am di wax ne Mariam mo ci jur Isa yalla nek bayam ñun ñep ñu ci participer ñen julit yi sax waxuma la yem ci seeni kër di ray ginar waye dañuy dem église ndax seeni xarit ño leen inviter nga dekk ne non man dem naa ba foofu nag waaye lekkuma seen lekk waaye naanuma dama taxaw rek léeg-léeg nga gis ko oustaz ñu ne dañoo amoon bu dëkkandoo nasaraan bu faatu biñ koy yóbbu nag dem naa ba ci église ba taxaw waaye nag man bi ma demee waxuma dara dama dem ci église rek taxaw loo fayuti balaa nga doon dem nga waroon laaj le médecin après la mort julit dugg ci église xanaa ngant loo fay def so fa duggee ñooñu di jaamu yàlla tiim néew bi yow looy def da ngay dem di ko ñaanal ba pare jullit dañ ko tere mu ñaanal ku dul jullit yërmande moo tax ku dul jullit bu la waxee assalaamualeykum wa rahmatullah mu jaar yoon këng nag soo koy tontu lay wax suñ koy tontu lu ñuy wax su fekkee ñu bëri lañ nga leen wa aleykum kenn yem foofu su fekkee kenn la nga ni ko wa aleyka ne pat amo droit gi ci salam bi bo mo la nak nga tim ci bamela nan allahumma ighfir lahu warham ndax kudul julli dugu aljana lol dafa wara leer ma salakakum fi saqar luñ tont qalu lam nakum minal musallin ba pare bu len fatane inna ad-din 'inda Allah al-islam ku ci nekul pare nga te ñom ay bokale kat lañ lolu wara leer ci ñun kan moko wax kan moñu wax ne nasrani ay bokale kat lañ kan moko wax laaj la kan moko wax al-quran لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ني نه يالا نيت لا يالا نانا ني اي يفر لا باتو كفر لومي تيغي لقد كفر الذين قالوا يالا نانا ني واخ نه عيسى يالا لا يايم يالا لا يالا يالا لا يالا نانا ني اي يفر لا كوكو بن ايه لا نياارلو ايه عيسى تي بوبام مو واخ نه نصران اي يفر لا ولا عيسى واخ الايه باو falamma ahassa isa minhumul kufra ba isa santere ne ñi wër ko ay yéfer lañ qala man ansari ila allah isa wax na ko mom ci bopam wax na ne ñi ay yéfer lañ benen moy julit islam def ko définiral fétam léralal ko ba mu lér wax na sang yonent ali salatu wassalam joge na makka ñew medine mu fekk gaay am ay fete mu ne yeen yalla changel na len sen fete yi ko gën mu indi len lan tabaski ak korita lool moy premier changement bu islam changé pour ñu bañ leena top moy korita ak tabaski lañu am fete ñaarel moy bi jakka ji paré ñu tabax ko ba paré pour ñu won nit ñi ñoo leen ñu julli ñen ñi ne nañ ut cloche yonent bi ne yu dañuy nuro ak nasaraani gis nga ñen ñi ne nañ ut tour moy bejeen bu romb mo mu melni bejeenu nak te yahudi diko yor ci sen temple yi yonent bi ne kon dañuy nuro yahudi ñaata mbir la yonent bi bañ fofu pour ñu baña bok ak ben religion yenen yep ñu baña bok ak mom ñu baña nuro ak nasaraani ñu baña nuro ak yahudi mu ne ñaar yoy kenn ko def ay sahaba ñoo tuddu gudi di nelaw yalla won len nod ak liqam ñu yewu répété ko ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bilal nga togon bilal mokal ko yaronte bi ne bilal legi man na jël lol diko nodde ñaata yu islam wax na ñu wuté ak ñoom ak ñaata dama koy lim ngeen dem de su ngeen baye ben rek ma arrêté waxtan bi benen moy ci ay mustas ak ay nanu moy fash ak sikim yonenti bi ne woute len ak yahout ak nasaran ci yar sikim ak wañi mustas sa way ne ko luñuy def mune nasaran yi dañuy wat sikim bayyi mustas yi motax xol len savant français yeb européen ñop dañuy du gor sen sikimi bayyi ki ba mu ngand ñop non lañuy def ba ci Hitler lan la amone na sikim lan la am fi la am touti ñu ne ko yahudi nak mu ne dañuy bayyi ñaar yeb mu wad dañuy bayyi nanu yi mu wad ñu bayyi sikim bi mu wad ñu ne ko ñun ñuy def mu ne wañi len bi ngeen bayyi bi bu ko ken wat na ngeen wañi bi fi nek senegal da nga gis ay khalifa general yo xam dañu gor sen sikim ay khalifa general la wax ku ngeen xalaat nak koku la wax mom la xamna fi may wax am ngeen neena diiw la koku la ya ko wax nak man waxuma ko xala yonenti bi lim tere ne yen def len li ñom ñu ñew la yonenti bi tere won ne bu len war sikim bayyi wañi len mustas ñom ñu ñew bayyi mustas yi ñu war sikim yi ndurok nasaraani ñaata ngok ñental moy yonenti bi ñew na fekk yahudi di jublu baytul maqdis sen qibla nek baytul maqdis yonenti bi ñew dal di depp yalla changé ko muy djublu fan muy djulu masjidul haram yonent bi ñoo fekk ñuy fo samedi ak dimanche yent bi ne yeen wor len ko ngeen woute ak ñom ñom dañ ci fo yeen wor len ko wor len samedi ak dimanche wala ngeen wor vendredi ak samedi wala ngeen wor dimanche ak lundi wala ngeen tegalé samedi ba ak dimanche yent bi ñew fek jigen su gisé bax ci ñom dañ koy yéggal ci kaw bu doon kër gu melni lañu yéggal ko ci kaw neeg yi ñu tejj ko ci du wacc ci suuf bam set ken du lekkando ak mom ken du fanano ak mom ken du wax ak mom yoyentibi ñew ne isna'u kullu shay illa jima def leen lepp bam dess sey lek do leen waxtan leen beure leen yaay aisha sax ne suma mir momu dalon damay woddu ben seur sama jumbax ba ci sama om ma fanano ak yoyentibi digeenu julit bu gisee bax jumbaxam ba ci omam ci kanam ak ci ginaaw aram na borom keuram tek fa loxo yaram bi jël ci lepp nak mën nga ko laal yaram bi yep mën nga ko laal bam dess fofu jumbax bi ba ci om bi ci kanam ak ci ginaaw do fa laal sa loxo sharia mo la ko tere ñaata ngok yoon te bi ñoo fekk leen ñuy julli di summi dal mune yeen sol len sen dal ñom fuñ ko jëlé Musa ca tour Sina fakhla na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa ñom buñuy julli ñi semi dal yaant bi ñew sallallahu alayhi wasallam ne sol len sen dal li ngeen wute ak ñom yaata ngok xam nga yahudi ak nasrani biñu gisee yaant bi di wute ak ñom lan lañ wax ñu wa waji lu ko dal ki mom mën na ne lu mu deg ñun ñuy def rek mu bayiko def leneen mu ne waaw yalla moma yoni pour ma wuté ak yeen yalla ko yoni pour ñu wuté ak ñom legi naka la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wuté ak yahut ak nasran ñun ñi ñew and ak ñom tay li ñi def ci biir rew mi lan la lan la ci lan la bok lan lay tekki ludul far ak ñom di participer ci seni fête di sol seni yere di lek seni lek lo wax rek ci ay cadeau tay nangam lepp lañuy out ba ci sunu mariage ba ci sunu mariage tak sey wa ba ci sunu sey da ngay gis xale bu jigen bi lumuy sol robe nasaran waji lumuy def costume nasaran ñom ñaar ñu and di di reeku mel na ñaari copine ha fan lañ ko tekke ci jakka ja mais après réception bi fan la ay grand théâtre ay caserne ay yeen say sa nga gis ku doon jilbab tek jilbab bi fa le jour mariage bi duggu ci yoyu mu ngok lool fan lañ ko jëlé koku ben la benen bi moy top giñ len top da ngay gis anniversaire ñun ñi ci suñu bop amna ño xamne seen doomi dañ len di anniversaire te nga gis af sunit bi defal doom anniversaire da tok ci kaw dem indi ci gato tek def ci ay sondel te ibadu nga fuñ jëm waxuma sax ñeneen ni waxuma sax ahlu turuqi ay sunit bo xé ñu ne alcorane lañ tek de problème bi du alcorane lañ tek li ngay def ni dañu bëgg nga wax ñu fan la nekk ci diine bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax masna organiser anniversaire te ñun buñu joge di trépas yi gamu suñu doomi ñu leen di anniversaire wala ñun suñu bop yenente bi sallallahu alayhi wasallam lan la defon jour anniversaire am lan la doon def da lan wor yenente bi gaay dañ ko ne yenente yow dañ la gis ngay wor lundi bu nek ak jeudi bu nek mu ne waaw ñu ne ko lutax ngay wor lundi mu ne parce que ci la juddu yenente bi lundi la juddu mu ne motax makoy wor aka neexon ñi gamu ñu wax len dañu wara wor lundi bu nekk ngir magal yonenti bi ndax yonenti bi neena man dama koy wor ndax sante sama borom kon kay ku bëgg magu lundi bu ku bëgg magal ku bëgg gamu lundi bu nekk woral rek yaangi gamu lundi bu nekk waye fim nekk ni ko fi woral ñaari lundi mu na la saay boy boy para rek bobu way boy bismillah bobu gaay xam nañ jaamu yalla yi waye jaamu yalla yi modul neex ba kenn du ko nango jël jeudi ñu ne yonent bi lutax ngay wër jeudi mune yalla ci lañ koy garal jëfi jaam yi doomu adama lu mu yendo def lundi mardi mercredi jeudi lañ koy yon won jox yalla dañ koy dajale yobul ko yalla ñu ne waji li la don def semaine bi yep li la def yonent bi neena dama bëgg bus biñuy indi li yalla samay jëf yalla diko xol fek maangi ci suuf yalla xol ma fek maangi wor yalla yeureum ma Allahu akbar kan may ud yeureum na yalla kan may ud yeureum na yalla kan la ngeen ma wax kan la kan mo bëgg yalla xol ko yeureum ko kan la Muhammad ko xamne yalla ko wax ne li yaghfiraka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar ndax am ngeen sik ci ne yonent bi duguna aljana day dugu aljana am ngeen ci sik dama len di laaj ñun ñepp kon suñu pass pass moy yonent bi day dugu aljana te xolal terewul neena ma ngi ud yermande yalla ma ngi bëgg yalla yeureum ma Allahu akbar motax muy wor jeudi pour yalla bal ko ñun ñi kenn yeureumul nak ñun ñi xamul suñu muccu xamuñu fuñu jëm ñi def kenn ci ñun utul yermande yalla kon diine l'islam limu sante ab julit moy li yonent bi diglé moy di wouté kudul julit fo nek ngay wouté ak mom ci lepp nak ci lepp dañu wara wouté ak ñom ci lepp ci ciol yi ci melokan yi ci comportement yi ci doxini ci lek yi ba ci bir kër yi fu nek dañu wara wouté ak ñom benn way dafa nek suñu jakkaje ku compliqué la et yeen say mo wax deug comme bokk ñok mom luñuy dund dafa compliqué yeen say dama oustaz mané ha mané wa ñi sol fi yere miss di koy ñu fi ci jakkaji lay wax ak ñom ak ronaldo ana deug de ana deug wala wala ana deug est ce yere miss war nañ ko ñu ci jakk est ce ronaldo yere mo lañ ko duggal jakk est ce warna am supporter ci djulit yeen ñukoy supporter lu ngeen bokk ak mom tok di sank waxtu yi nga xamne mo non ngeen fi jang alquran mo non ngeen fi mokalay hadith mo non ngeen fi mokalay azkar tok rek di football te yow ken passe lo bal te yaangi football yeen say sang mbeuk duggal te bal baangi ci rerem bi yow bal nekul ci salle bi te duggal nga bal bi bu yag kan ngay setan ko ngay setan lu ngeen bok su gagné lo ci am su perté loy perte Allahu akbar c'est que africain dañ leen nax nax bo xamné waxuma la africain yi globalement mais musulman yi khassa africain yi am ma dañ leen nax mais musulman yi khassa jangal len won len jox len yeneeni pass pass ba walal tay école nasrani nek senegal ño gëna fess sen école yi ngeen di jang yeen dama nek ci ben association islamique di len defal formation bi formation bi di waja jeex ben xale bu jigen joy yu metti bimu paré ñu jox ko micro mu ne man école sangam lay jangé té école bobu du ñay école julit té école bobu légui li fa xew moy dañu né julit bu fay jang du muru té man ma ngi juddo ci alcorane ak sunna sama papa ak sama yaay ñoy diw ñu né ko légui noy def mu ne damay muru suñu kër suma ñew bu ci buntu école bi ma dindi col bi duggal ci sac bi def bop neen ci bir classe bi ak école bi bama wacc ma muru waat ñewé moy li ma waxon sank parce que xamuñu fuñu bok parce que ñun xamuñu luñu am parce que ñun xamuñu ñun ñoy ñaan parce que ñun léralal ñu suñu pass pass xolal jang ngeen defena jang bobu dina am barké xalé bobu lan lay jëlé fofu so waxé ñu ne fa ngi jang nasaran d'accord waye est ce que xam ngeen né mboum lu ko bëgga ñoral dé ci xam ngeen lool tay gis ngeen école nasaran bi limu yak ci dekk bi yeen ñi tok fi yepp bu fekkene da ngeen don jang nasaran da ngeen na recc yeen ñepp da ngeen na recc mbal mi mbalon na len ba pare waye da ngeen dem ba ci bir yalla baxé len lañ set wala paka ngeen dag mbal mi gennat taxaw dani allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin waye ñepp jahannama lañ den don yob da ngeen na recc sant len yalla yeen ñi jang école nasaran ba gene nek ay sunnit sant len yalla wala gennagulen me mbir mi leer na ci yeen bu baax ba ngeen wute ak ñom gu deug becc sant len yalla baye mbal giñ len dugalon moy rek dem safara direct ah xolen école bi fum len jaarale tambali len jardin lu ngeen fay jele amna diine ñoo len école primaire amna diine ñoo len secondaire ñoo len lycée ñoo len université fan lañ la jaarale kon lan la la jangal ban pass pass luñ la wax ci diine moy nga weddiko kon kay ku ci recc pass passam leer ah alhamdulillah ne yek ne zalika fadlun min allah yu'tihi man yasha lolou xewal la gu len yalla defal mbok julit yi fiñu jexale moy yek ne deug deug rew mi ñu ci bari nax nañ len ñu ci bari tay duggal nañ len ci fed yoyu duggal nañ len ci pass pass yoyu te julit so wuté ak pass passu islam wala setan na sa bop ndax mënoné man julit la waye gëmna pass pass yi nga xamné ñom la fi fekk lutax ndax bëgg ak ñom jamm ndax bëgg dëkk ak ñom gëmna ko dedet mënul nek imma shakiran wa imma kafuran da ngay wex tal ma nga ñuur ko muno gëm ñaar yëp ñetti diine mënu fe nek yalla amul diine bu tuddu yahudiya yalla amul diine bu tuddu nasraniya yalla lan la am ben diine même ibrahima ñoñu doon xëccok mom yalla lan la wax ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman yalla ne walam yakum minal mushrikin ibrahima musta bok ci bokale kat musul nek yahud musul nek nasaran kon mbir mi na leer ci ñun bu baax ne li upp ci rew mi dañ leen reeral duggal leen ci domaine yoyu duggal leen ci pass pass yoyu legi nak ndax aussi ñun buñ ñu ci duggalé ba paré dañu wara tok ni rek continuer braser croiser bras suñuy loxo amuñ ci benn yëngatu buñ wara def akay ñu am nañ ci part de responsabilité bu reuy ci leralal nit ñi waxtaan ak ñoom waaji nga xamne sax dafa na doon jënd cadeau jox doomam wala jabaram wala ay papam nga dajé ak moom leralal ko ba wër wi loolu mu waroon def mu acc ko liggéey la commerçant bi na doon dem sax jëndi loolu nga wax ko ne wër wi jaay ci cadeau wala jënd ko ci aram na ak yenen ak yenen même ibnu taymiyyah day wax ne sondel jënd ci sondel sax surtout bisu 24 décembre mune dafa aram même jënd ci sondel lutax parce que waxna len ne mbir mi du banexi bakkan mbir mi du lek du ginar yi du boisson yi du canet yi waye diine la aqida la pass pass waye nak comme sénégal mom dañoo bënalé dañoo xif fuñu dégg ay ginara nga fa wala ay canet yeen say ñu envoyé ma ci workshop yi ay nit ñoo xamne dañoo naan canet ba paré di naan ni ñen ni sax di dam canet yi pour génné la nek ci biir xam nga ne ku mel nonu tay ku ko nek ay ci 24 décembre tégal ko caisse canet ku ko bëgg ne aram na dana la yow mi ya aram waaw waji bimu fébéré ñoo ci docteur bi di ko ne da ngay bayyi ciép da ngay bayyi yap da ngay bayyi diko wax bayil ataya bayil mu tok ba ciag mu ne docteur xaaral docteur mi ne ko lan la mu ne ko yow mi lay bayyi ndax yow mi lay bayyi suma ñewutul ci yow nga nan ma bayil li ah wa mu ngi wax parce que lutax def ko buga téré ay banex bakkanam mom xamul ne li ñu koy téré pourtant bu ko defé day loru mais affaire ye neex ci mom ba mu ne kikoy téré yow lay bayyi kon mbokk yi mu wara leer ci ñun bu baax lool ñu naan Noël bokul ci islam Islam encouragé wuko yabalul ben julit mu participer ci julit day té ay loxom julit day té ay tankam rawatina lo xamné lèr na nañ ci mbirum diiné la rawatina lo xamné lañu wax yalla ci bopam tabarak wa taala daf ko weddi suuf weddiko jinne yi weddiko asaman weddiko montagne weddiko yeena ngi nek jak ak ay mu ne fang asaman bimu déggé ñu né yalla amna doom daf ko weddi montagne dañ ko weddi suuf ci daf ko weddi jinne yi dañ ko weddi ñun dañoo ci dess ñun ñi ñun bindé fi lu asaman weddi suuf weddi ko jinne weddi ko ñepp weddi ko ñun dañoo ci dess waaw dañ ko wara weddi bañ ko ba paré téy suñu njabot borom xam xam yi dañuy wax né 24 décembre ak 31 kèn waru ci soppi cin moy lan da nga don réré mbaxal 24 décembre jot nga dem jëndi ginar 31 jot nga dem jëndi fek soomi nga don réré lolou def aram daganut ñu né waro soppi cin ci bis yoyu ndax bes la yo xamné ñakoy woté ak ñakoy def seen diiné lañ ko jëlé seen diiné lañ ko gëmé ay ngëm la yo xamné ci seen diiné kon mbokk julit yi lolou moy première partie bi ñu bayiko ak yeen mu dess deuxième bi té moy question yi ak réponse yi ak yeneen yi nga xamné dañ ko ci yok ñongi dañoo teunk tém bi nak lu bare ndax yaakaaroon nañ né 4h lañuy commencé wa yalla defna alhamdoulillah genn wall gi tout rek mo ci dess peut-être ci question yi ak yoyu ñu léral ko ci assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.